Shoo-be-doo-ah, shoo-be-doo-ah. Whoa-whoa, shoo-be-doo-ah, shoo-be-doo-ah. Persepulkka pyhä pää. Persepulkka kaasin ilmaa kaikkaa kättessään. Persepulkka lahti juksen, murra lahti sydämeen. Ei persepulkka vastu saa, se maadea keiveen. Shubidua, shubidua, shubidua, oh, oh, oh. Bruun voi punainen, voi musta, saa ei heitä sulle varju. Miten kaunis tapsin just, kuisin nainen maha jätti, ja tuli ahetakse läpi just. Sitten aattan ympärissä vendunut, sul puutus persepulkka, persepulkka mehessikin, persepulkka pyhä pää. Bye.